pewny start nawet w zimowych warunkach. BP. Kierujemy się Tobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaroś-Nasewera i Filip Jarek. Szymon Hołownia powalczy o Pałac Prezydencki, ogłasza start w wyborach. Pokornie proszę, żebyście powierzyli mi funkcję stróża naszej narodowej wspólnoty. Policyjna akcja na drogach w Polsce. Na celowniku kierowcy pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Nowe informacje napływają z Nowej Zelandii. W wyniku wybuchu wulkanu życie straciła co najmniej jedna osoba. Ponad 20 jest rannych. Na starcie wyścigu do najważniejszego urzędu w państwie staje kolejny uczestnik. Szymon Hołownia chce kandydować w wyborach prezydenckich. Decyzję ogłosił podczas spotkania w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Powiem to wprost. Po raz pierwszy publicznie. Na początku przyszłego roku zostaną ogłoszone wybory mające wyłonić spośród nas przyszłego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Chcę w nich kandydować. Chcę się u Was ubiegać o tę pracę. Pokornie proszę, żebyście powierzyli mi funkcję stróża naszej narodowej wspólnoty. Szymon Hołownia to dziennikarz, pisarz, publicysta i działacz społeczny. Jego kandydatura jest komentowana przez polityków różnych opcji. Tak do jego chęci startu w wyborach odniesie się w TVP Info Joanna Lichocka z PiSu i Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej. Szymon Hołownia oczywiście startuje z innych pozycji ideowych, politycznych. To nie jest kandydat, który będzie Prawo i Sprawiedliwość jakoś chwalił. To jest nasz przeciwnik. Ale... Bardzo poważny problem robi Platformie Obywatelskiej. Z tym większą przyjemnością witam Szymona Hołownię na scenie politycznej. Miesiąc temu, kiedy pierwsze informacje pojawiały się o tym, że Szymon Hołownia zamierza wziąć udział w tym wyścigu prezydenckim w 2020 roku, to na pewno dla wielu było zaskoczeniem, bo raczej był postrzegany jako osoba, która w politykę zbyt mocno zaangażowana dotychczas przynajmniej nie była. Wybory prezydenckie odbędą się w maju przyszłego roku. Alkohol i narkotyki to hasło akcji, którą od rana prowadzą policjanci na drogach w całej Polsce. Funkcjonariusze chcą skontrolować jak największą liczbę kierowców i wyeliminować z ruchu tych po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających. Policjanci będą też zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem. Trzeba się liczyć ze zwiększoną liczbą kontroli drogowych oraz większą liczbą policyjnych patroli, także tych w nieoznakowanych radiowozach. Co najmniej jedna osoba zginęła, 23 zostały ranne w wyniku wybuchu wulkanu na nowozelandzkiej wyspie White. Na razie, jak informują miejscowe służby, prowadzenie akcji ratowniczej jest zbyt niebezpieczne. Wcześniej premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern informowała, że w momencie erupcji w okolicach wulkanu było około 100 turystów. Na razie nie wiadomo dokładnie, z iloma z nich nie ma kontaktu, stwierdziła szefowa nowozelandzkiego rządu. Media społecznościowe informują, że kamery pokazywały grupę turystów na zboczach góry, nawet wewnątrz krateru. Potem obraz zniknął i doszło do wybuchu. W Brukseli spotkają się ministrowie spraw zagranicznych 28 krajów wspólnoty. Po raz pierwszy obradom będzie przewodniczył nowy szef unijnej dyplomacji. Joseph Borrell skompromitował się w pierwszych dniach urzędowania niewiedzą na temat zamordowanego w Rosji Siergieja Magnickiego, adwokata, który odkrył przypadki korupcji w rosyjskiej administracji. Przyznał się też, że nie wie, co to jest ustawa Magnickiego, przewidująca sankcje za łamanie praw człowieka, która obowiązuje w USA oraz kilku innych krajach, m.in. Wielkiej Brytanii oraz państwach bałtyckich. Nie jest wykluczone, że któryś z ministrów poruszy tę sprawę na dzisiejszym spotkaniu. Tym bardziej, że jednym z tematów jest ochrona praw człowieka na świecie. W Unii Europejskiej od kilku lat toczą się dyskusje o ewentualnych sankcjach za łamanie praw człowieka, a inspiracją jest właśnie ustawa Magnickiego. Nie zdecydowano się jej przyjąć do tej pory na poziomie unijnym ze względu na oczywiste nawiązanie do Rosji i opór niektórych krajów. Na dzisiejszym spotkaniu szefowie dyplomacji 28 krajów mają też rozmawiać o przygotowaniach do unijnego szczytu pod koniec tygodnia, na którym, jak wynika z moich informacji, ma zapaść decyzja o przedłużeniu sankcji gospodarczych wobec Rosji o pół roku, czyli do końca lipca. Choć niektórzy dyplomaci mówią, że należy jeszcze poczekać na wyniki rozmów w Paryżu czwórki normandzkiej, czyli przywódców Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Najpiękniejsze krakowskie szopki nagrodzone. W Muzeum Historycznym Miasta rozstrzygnięto 77. konkurs szopek. Z ponad 130 zgłoszonych prac nagrodzono blisko 40 w 10 kategoriach w zależności od wielkości szopki i wieku jej autora. W najbardziej prestiżowej kategorii szopek dużych jury przyznało nagrodę m.in. Leszkowi Zarzyckiemu. Wysokości 1,22 m dokładnie, jak mierzyłem, 75 szerokości. Motyw to jest wzgórze wawelskie, z wieżami, z kurzą stopką, z kopułami, z tronem zygmuntowskim. W tym roku mam rodzinę świętą, aniołowie, lajkonik, no to już jest tradycja, no bo to bez lajkonika nie rusz. Od dziś wszystkie zgłoszone do konkursu szopki będzie można zobaczyć na specjalnej wystawie w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Celestacie. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. 18 kolejek w Ekstraklasie za piłkarzami. Letarg zimowy coraz bliżej, jeszcze dwie kolejki. Wczoraj odbyły się 3 mecze, po 3-0 Krakowie ograła w Częstochowie Raków, a Legia we Wrocławiu Śląsk. Ocenia grę swoich piłkarzy trener Wukowicz. Wydaje mi się z naszej strony więcej stworzonych sytuacji i zasłużone zwycięstwo na bardzo trudnym terenie, za co te 3 punkty jeszcze bardziej sobie cenimy, bo nie jest łatwo wygrać z tak grającym Śląskiem na tym stadionie. Legia jest druga w tabeli, bo lider to Pogoń Szczecin, która wygrała 1-0 z Piastem Gliwice. W Ekstraklasie pracę stracił Ireneusz Mamrot, pożegnał się z Jagiellonią Białystok, gdzie pracował przez 2,5 roku. Jak na naszą ligę? Bardzo długo. Za granicą we Włoszech gol z rzutu karnego Krzysztofa Piątka, dobry mecz polskiego napastnika i zwycięstwo 3-2 Milanu z Bolonią w Bolonii. W Danii trafił Kamil Wilczek, ale Brandby przegrało 1-2 z Midtjyllandu. W Premier League robi wrażenie 8 wygrana z rzędu Leicester. Lisy pokonały 4-1 na wyjeździe Aston Villa i są wiceliderem za Liverpoolem. W plus lidze siatkarzy Trefle Gdańsk przegrał z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 1-3, a PGE z Krabbełchatów pokonała Alu Zawiercie 3-0. U pań Budowlani Łódź przegrały z Legionowią 1-3, a na świecie klubowymi mistrzami globu zostali Joanna Wołosz z Imokowolej Koneliano, a Mateusz Bieniek z klubem Kucine Lube Civitanowa. Sukcesy także na pływackich mistrzostwach Europy na krótkim basenie w Glasgow. Sztafeta 4x50 metrów stylem zmiennym zdobyła złoty medal. Nasze w składzie Tchórz, Tandera, Kwietkiewicz, Wasik o 700 wyprzedziły Włoszki. 3 zawodniczki to podopieczne Juweni Wrocław i trenera Grzegorza Widanki. Trener zachwycony. Coś niesamowitego, chyba dla takich chwil warto żyć, chyba warto być tym trenerem, bo to chyba takie coś to się nie zdarza, nie? No po prostu, że w reprezentacji 3 zawodniczki, no i akurat 3 moje, nie? No wyścig był po prostu kosmiczny. No musi być taki dzień. Popłynęły po prostu wszystkie swoje, ale to się tak zgrało. Każda z nich zrobiła co mogła, no kto dotyka ściany, ten wygrywa, tak? Szybkie pływaczki, ekspresowy kolarz torowy. Mateusz Rudyk zwyciężył w sprincie w zawodach Pucharu Świata w Australii w Cambridge. W finale pokonał Japończyka Tomohiro Fukaje. W sportach zimowych Austriak Stefan Kraft wygrał zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Z naszych w Niżnym Tagile najlepiej wypadł Kamil Stoch, był 15. W narciarstwie alpejskim slalom gigant w Beaver Creek niespodziewanie wygrał 30-letni Amerykanin Tommy Ford. To jego pierwsze zwycięstwo w karierze, a Niemka Victoria Rebensburg triumfowała w supergigancie w Lake Louis, a w ekstralidze hokeja na lodzie liderem jest GKS Tychy. Tyszanie pokonali 1-0 Unię Oświęcim. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami także słabe opady deszczu, w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, w górach to już tylko śnieg. 5 stopni w Zakopanem, 7 w Przemyślu, Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie i Suwałkach, 8 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Jeleniej i Zielonej Górze, w Łodzi, w Kielcach, Lublinie, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu i Szczecinie, najcieplej we Wrocławiu i w Opolu, tam po 9 stopni. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łodej. Dzień dobry. Dziś o poranku dobre informacje, bo w zdecydowanej większości punktów pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powietrze oceniane jest jako dobre i bardzo dobre. Nieco gorzej, bo normy pyłu zawieszonego PM10 nieznacznie, ale jednak przekroczone są w tej chwili tylko w Radomsku, Nowym Targu i Zakopanem. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, dość silny i porywisty. A kolejny raport smogowy w Trójce jutro po 7. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Euro! Prezentów znajdziesz tysiące! W euro są ceny zniewalające! Yo. I prezent od Mikołaja. W euro nie płacisz do maja. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka.

Oj, panie doktorze. Co? Dzisiaj będzie ten? Trudne dzisiaj będzie znowu. To dobrze. To dobrze. To ja się cieszę, że pan się cieszy. Aż tak? Nie, to jest pytanie, które mnie zajmuje od wielu, wielu lat. Naprawdę? Tak. I zawsze chciałem to wiedzieć. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pytanie od Andrzeja. Pana Andrzeja. Ja troszkę się w tym momencie już tak nieco obawiam. Bardzo dobrze, zawsze trzeba być czujnym jak ważka, proszę pana, żeby nie wiadomo skąd przyjdzie pytanie. Dzisiaj przyszło pytanie od pana Andrzeja, lat 9, który zastanawia się i pyta tak, drogi doktorze, skąd się biorą drożdże w fabryce? Boże, w domu to wiadomo, z fabryki. Tak. Drożdży. A we fabryce? Z natury. Drożdże? No, przychodzi pani natura i mówi proszę. Proszę, kilo drożdży. Drożdży. Proszę, kilo drożdży. Nie. Tak, żeby usystematyzować sobie wiedzę. Mówię o sobie. Mhm. Drożdże dobrze. To są grzyby jednokomórkowe. I to o tym, jak wiem. I w naturze ich jest całkiem sporo. Mówiąc w naturze, mam na myśli na przykład powierzchnię niektórych owoców. Niektórych bardziej, niektórych mniej. Na przykład na winogronach drożdży jest bardzo dużo. Tak, wiem. To przy winie jest bardzo tak, potrzebne. Tak, i absolutnie nie należy na przykład myć winogron przed zrobieniem wina. Jeżeli ktoś z państwa robi wino w domu, to się ich nie myje. Dlaczego? Bo mają całkiem gruby nalot drożdży. Ale takich grzybów jednokomórkowych jest w naturze całkiem sporo i tych szczepów jest bardzo dużo, więc jak gdyby skąd one się w fabryce, no w fabryce czy do fabryki one dojeżdżają już pewnie jakiegoś laboratorium biotechnologicznego, natomiast my nie wymyślamy drożdży, w sensie nie tworzymy ich, tylko ewentualnie izolujemy z różnych miejsc w środowisku naturalnym. Zresztą jeżeli państwo macie na przykład sad albo chociażby jedno drzewo jakieś owocowe, albo jeżeli nawet nie macie, ale kupujecie państwo, nie wiem, na targu owoce, to one, no niektóre z nich zaczynają się czasami psuć. I to no psucie niestety. Się, ono bardzo często ma związek z działalnością jednokomórkowych grzybów. I wtedy z cukrów, które są w tym owocu, drożdże właśnie te jednokomórkowe grzyby, te cukry przerabiają na alkohol i dwutlenek węgla. Stąd do takich psujących się lekko owoców bardzo chętnie przylatują muszki, te takie maleńkie, które są nałogowymi alkoholikami. Jak tylko czują alkohol, to tam chętnie lecą. A dwutlenek węgla z kolei, no z takiego owocka, no to on sobie gdzieś tam ulatuje. Natomiast no my te drożdże właśnie z powodu tego dwutlenku węgla chętnie zatrudniamy, przynajmniej w kuchni, przynajmniej w takich procesach, z którymi najczęściej je kojarzymy, czyli z pieczeniem ciasta. No one w odpowiedniej temperaturze produkują tego dwutlenku węgla na tyle dużo, że tworzą się bąbelki tego gazu we wnętrzu ciasta i dzięki temu to ciasto jest eleganckie i pulchne. Natomiast już na poziomie takiej produkcji, bym powiedział, masowej, no to są kadzie, w których jest woda o odpowiedniej temperaturze z dodatkiem cukru i te drożdże sobie tam, jak w żłobku, tam sobie mają dobrze, mają dużo jedzenia, pączkują, właśnie się tak przez pączkowanie. Mhm. To akurat odróżnia drożdże od dzieci w żłobku, moim zdaniem. Myślę, że to dobra. I w odpowiednim momencie, to jest proces biotechnologiczny, który pewnie jest też objęty jakimiś tam tajemnicami różnymi, bo tak jak mówię, tych różnych szczepów drożdży jest sporo. Się wyłącza te kadzie, ściąga się pewnie jakiś rodzaj takiego osadu, który później się albo zagęszcza do takiej kosteczki drożdży, albo jakoś wysusza po to, żeby mieć drożdże w proszku. Albo w tej kosteczce. Przed chwilką to powiedziałem. A, powiedział pan. Się zagęszcza do kosteczki. Bo wie pan, o czym pomyślałem? Przyszło mi do głowy ciasto do pizzy. Ale w sensie, że pan chce zrobić, czy tak, pan chce zjeść? Jedno i drugie. Zrobić, żeby zjeść. Samo ciasto? Czy coś pan na to kładzie? Może to nie jest taki głupi pomysł, żeby coś tam dodać jeszcze. To do usłyszenia. Pomilczę znowu. A ja muszę to jednak rozrysować zanim. Tylko wie pan, z tym rysowaniem to później jest tak. Pan te rysunki gdzieś chowa, a później bardzo wielu słuchaczy, na przykład na Twitterze, za co serdecznie dziękujemy, upomina się, no gdzie jest na przykład rysunek tego słonia, którego pan namalował jakiś czas temu. Przecież mówiłem, że bardzo, ale to bardzo zaginął. Nieprawdopodobnie. Najbardziej jak na pan świecie. Narysuje drożdża, to uprzejmie proszę, żeby pan tego nie zaginął następnym razem. Proszę, narysowałem drożdża, to dla pana. Wiesiek drożdż. Naprawdę. To już. Do usłyszenia. Do usłyszenia.

Nie jest dla mnie zaskoczeniem, że właśnie powitania, pożegnania podlegają często zmianom, że po prostu nam się nudzi ciągle mówić dzień dobry i do widzenia. Stąd się pojawiło przecież halo i elo. No na Boga, jeszcze 40 lat temu halo to było tylko odebranie telefonu i nikt nikogo nie witał halo. Tłumaczy członek kapituły plebiscytu profesor Marek Łaziński, językoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast ma bardzo ciekawą formę i z tą formą wiążą się też kłopoty ortograficzne, więc jako boomer mogę coś o tym powiedzieć. Eluwina, ta forma wskazuje na to, że kiedyś mogła być jakaś eluwa i rzeczywiście jest potwierdzana w internecie eluwa i to nie jest nic dziwnego, bo ten przyrostek uwa charakterystyczny dla rzeczowników, ale rzeczowników raczej potocznych. Używamy także do słów, które nie oznaczają przedmiotów i osób, tylko podtrzymują kontakt, tak? Mamy dziękuwa zamiast dzięki, mamy spaduwa zamiast spadaj. I nic dziwnego, że to uwa zostało również zastosowane do elo, a potem jeszcze z tego zrobiono eluwinę, stosując następny prefiks i nieco tę eluwinę personifikując, bo ona brzmi jak ładne imię. Jak Eowina, księżniczka Rohanu, córka Eomunda i Teodwiny w dwóch wieżach we Władcy Pierścieni na przykład. No i przez to łatwiej nam zapisać Eluwina przez U otwarte, zapominając, że była Eluwą przez O z kreską. Eluwina XD czy Sztos, dwa ostatnie słowa to laureaci sprzed 2 i 3 lat, to słowa nacechowane pozytywnie i to cieszy, że one stanowią większość w zgłoszeniach młodszej młodzieży. Im dalej w las, tym więcej wyrazów oceniających, też negatywnie, tak jak ubiegłoroczny laureat, który dziś w tym roku zaliczył spadek. Mamy więc symboliczny upadek dzbana. Dzban jest w tej chwili na 20. miejscu. To nie jest źle, ale biorąc pod uwagę niesamowity sukces tego słowa w zeszłym roku, ten sukces był nieporównanie większy od sukcesu alternatywki, czy też słów oceniających pozytywnie XD i Sztos. I trzeba powiedzieć, że słowo dzban słyszymy trochę rzadziej, więc chyba nie ma lepszego sposobu na zabicie jakiegoś słowa niż to, żeby je wykorzystywać w mediach. A tak się właśnie stało, zwłaszcza w mediach społecznościowych oraz reklamie, przy czym tegoroczni laureaci już mogą czuć się niepewnie, bo jedna z firm już w piątek umieściła całą trójkę z tego roku w swojej reklamie kanapki. Kto zje kogo? Zobaczymy. Media stosunkowo szybko przejmują slang po to, żeby pokazywać, że rozumieją wszystkich. Ja tu widzę pewną funkcję retoryczną, nie do końca być może szczerą, bo czasami to wygląda tak, jakby się starszy pan ubrał w krótkie spodenki, ale oczywiście nie mogę tego nikomu zabronić. Ale nie z wszystkimi słowami z plebiscytu jest tak, że pasują wyłącznie do młodych. Druga w tegorocznym zestawieniu, jesieniara, ma szansę się utrzymać, bo jest zgłaszana przez młodzież starszą i tę jeszcze starszą, tutaj mrugam w kierunku redaktora okiem. Jest to oczywiście słowo slangowe, jest to słowo, które zrobiło ogromną karierę poprzez memy internetowe i dość dużo znanych mi kobiet w wieku lat 30, 40, 50 aprobuje to słowo i mówi, o, ja też jestem jesieniarą, bardzo mi się podoba to podejście do życia. Tak, takie upodobanie życia dla klimatów jesiennych. Ja też jestem jesieniarą. No i właśnie, to za chwilę będzie ten motyw, bo jeszcze pozostaje nam zwycięzca, właściwie zwycięzczyni, czyli alternatywka, dziewczyna o alternatywnych upodobaniach, ubiór, makijaż, gust muzyczny, ma swoją przeciwwagę konserwatywkę, choć znacznie rzadziej zgłaszaną. I powiedziałem zwycięzczyni, no bo tu ciekawostka. W dobie walki o feminatywy mamy tu podobnie jak w przypadku jesieniary formy żeńskie. Jesieniarz jest co prawda dopuszczalny, ale czy funkcjonuje? Wątpię. Natomiast do młodego buntownika możemy powiedzieć alternatywek lub alternator. Tak ujmując formę męską, choć też brzmi trochę dziwnie. Mój domowy alternatywek jest chyba konserwatywkiem jednak, bo ciągle lubi rzucić lolem, którego popularność przynajmniej w rankingu już przemija. A XD przemija? Mam nadzieję, no właśnie, bo jest właśnie, nieporęczny. No właśnie nie przemija, XD trzyma się mocno. Ach, okej, okay, no boomer. No właśnie, o co chodzi z boomerem, bo pan bohater naszej opowieści dzisiejszej tak się sam przedstawił, jest boomerem. No jest boomerem, czyli jest takim reprezentantem pokolenia, którego poglądy już nie są zbyt modne. Boomer od baby boomer, od czegoś takiego, a natomiast to jest takie określenie, jak ktoś już mówi takie rzeczy, że zęby bolą, to młody mówi, okej, okay, boomer, daj spokój dziadku. To niedobrze. A słyszysz to w domu? Nie, jeszcze nie. To dobrze. To jeszcze nie najgorzej. Ja się zatrzymałem na elo, ale to już zostawmy. No i bo jeszcze mamy zabawę dla państwa. Ważna sprawa. Sponsorem nagród w audycji jest firma Aleksander, producent gier planszowych Rachciach i Moje na górze. No i od razu szybkie pytanie. Jakie słowo przyniesione przez dziecko ostatnio państwu zrobiło największy problem? Co to za słowo? No i co oznacza? Nawiązując do tych młodzieżowych słów, to jest nasze zadanie dla państwa na dziś. 73533 za 3 zł 69 groszy brutto. Czekamy do 8. Konkurs, którego regulamin jest na stronie internetowej Trójki. Proszę zajrzeć. Rozwiążemy przed godziną 9. Warto powalczyć o tą paczkę zabawek. Polecamy. Czekamy do 8, a też przypominamy państwu o tym, że święta coraz bliżej i że licytacja coraz bliżej. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Akcja charytatywna Trójki. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na następną licytację. To już w najbliższy piątek. A będę miał dla państwa niezwykłe pamiątki od wyjątkowych ludzi. Zachęcam do wysyłania charytatywnych SMS-ów o treści pomoc pod numer 7545. Koszt to 6 zł 15 groszy. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Zebrane pieniądze trafią do utalentowanych dzieci z niezamożnych rodzin. Zatem do usłyszenia w piątek po 16:00. Więcej na stronie świętabezgranic.pl. Kuba Strzyczkowski. Sponsorem akcji Święta bez granic jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Do 50 rat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując kino domowe z amplitunerem Denon oraz głośnikami Wilson Viper zaoszczędzisz 300 zł, płacąc tylko 2899 zł. A kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i3 oszczędzasz 200 zł, płacąc jedynie 1899 zł. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. RLSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A dzisiejsza 7:30 już przeminęła. Filip Jarek. Płonie hala z odpadami chemicznymi w Międzyrzeczu Górnym w województwie śląskim. Obecnie z żywiołem walczy 25 zastępów. Część budynku uległa zawaleniu. Pożar został już opanowany. Nie ma osób poszkodowanych. Na polskich drogach trwa od rana akcja pod kryptonimem Alkohol i Narkotyki. Jak powiedział Radosław Kobryś z Komendy Głównej, polega przede wszystkim na tym, żeby sprawdzać w sposób bardziej wzmożony niż zwykle trzeźwość kierujących i zaglądać im w oczy pod kątem ewentualnych narkotyków we krwi. W akcji na terenie całego kraju bierze udział kilka tysięcy funkcjonariuszy. Wzmożone kontrole trzeźwości potrwają do wieczora. W Brukseli dziś spotkanie unijnych ministrów spraw zagranicznych, którzy mają m.in. zająć się sytuacją w Iranie. Po raz pierwszy od objęcia funkcji obradom będzie przewodniczył nowy szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Jest on związany z Hiszpańską Socjalistyczną Partią Robotniczą. W przeszłości był m.in. przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, a także dwukrotnie ministrem. W zeszłym tygodniu Borrell wzbudził kontrowersje niewiedzą na temat zamordowanego w Rosji Siergieja Magnickiego, adwokata, który odkrył przypadki korupcji w rosyjskiej administracji. Polityk przyznał też, że nie zna tak zwanej ustawy Magnickiego, przewidującej sankcje za łamanie praw człowieka, która obowiązuje w kilku krajach unijnych. Polskę w Brukseli będzie reprezentował szef dyplomacji Jacek Czaputowicz. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Polska ma największą w Unii Europejskiej flotę ciężarówek i autobusów, informuje dzisiaj Rzeczpospolita. Dziennik, powołując się na raport Stowarzyszenia Europejskich Producentów Pojazdów, podał, że w naszym kraju zarejestrowana jest największa w Unii, licząca ponad 1 100 000 flota ciężarówek. W liczbie autobusów też jesteśmy liderem. Na początku roku było ich prawie 120 tysięcy. To prawie 1/6 parku autobusowego w Unii. Z kolei z liczbą aut dostawczych tylko nieznacznie ustępujemy Niemcom, czytamy w Rzeczpospolitej. Niestety średni wiek pojazdów sięga 14 lat, gdy w całej wspólnocie jest to 3 lata niższy. O 171 milionów złotych do blisko 5 miliardów wzrosły w pierwszym półroczu zaległe zobowiązania firm budowlanych. Pierwsze miejsce pod względem liczby dłużników i kwoty przeterminowanego zadłużenia zajmuje Mazowsze. Problem z terminowym regulowaniem zobowiązań dotyczy prawie 45 tysięcy przedsiębiorstw budowlanych w całym kraju. Wynika ze wspólnego raportu BIK Info Monitor, Biura Informacji Kredytowej oraz Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się mocnymi wzrostami, a indeks Dow Jones zyskał na koniec dnia ponad 330 punktów. Na rynkach pojawiła się nadzieja na odbicie w światowej gospodarce po lepszym od oczekiwań odczycie wzrostu miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze rzut oka na kalendarium. Co nas czeka w najbliższych dniach, mówi Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych.

śpiewam do głosu Bałkuskiemu i panu Kubie i sobie prześpiewuję. I właśnie takie mam wspomnienie. Krok po kroku. Dziękuję bardzo. I takie wspomnienia chcemy obudzić, bo będziemy przypominali państwu i tego nowego Karpia, oczywiście tegorocznego, przepięknego, i te poprzednie. To do świąt w poranku będziemy się spotykali, ale nie tylko w poranku, bo także w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. A ten karp, o którym pani mówiła, to już ma 19 lat. Tyle minęło, szybciutko. To był pierwszy karp zaprezentowany. Za 20,5 minuty będzie 8. Przypominamy o koncercie Gintrowski, a jednak coś po nas zostanie. Rozdawaliśmy bilety, te bilety już się skończyły, a koncert już dziś. Przemysław Adam Gintrowski, pieśniarz i bard. Kompozytor muzyki do kilkudziesięciu filmów i kilkunastu albumów płytowych. Aktor, nauczyciel, inżynier. Ja się z Herbertem spotkałem kilkanaście razy w życiu, tylko niestety. Nie znałem Herberta i sobie pisałem. To ja w ogóle tak, no pisałem sobie, no po prostu. Od momentu jak go poznałem i z nim porozmawiałem i zobaczyłem, że oprócz wielkiego poety mam do czynienia z wielkim człowiekiem, który w dodatku ma wielkie poczucie humoru, który tryska wspaniałym sarkazmem. To mi jakby założyło mały taki knebelek na rączki, prawda? Że to już to nie jest tak po prostu, tylko tu trzeba się liczyć. Mało, że z poezją, to jeszcze z poetą. Wyrzuć pamiątki, spal wspomnienia i w nowy życia strumień wstąp. Jest tylko ziemia, jedna ziemia i pory rok. Wojny owadów, wojny ludzi, krótka śmierć nad miodu, kwiatem dojrzewa zboże. Kwitną dęby, ocean schodzą, rzeki z gór. Płynę pod prąd, a oni ze mną. Nieubłaganie patrzą. Parcie szepczą słowa stare. Jemy nasze kości, chleb rozpaczy. Muszę ich zawieść w suche miejsce i kopczyk z piasku zrobić duży. Zanim im wiosna sypnie kwiaty i mocny zielny sen odurzy. To miasto, nie ma tego miasta, zeszło pod ziemię, świeci jeszcze. Ja ponad nim wciąż drży powietrze. Po tamtych głosach rów, w którym płynie mętna rzeka, nazywa. Ciężko wyznać na taką miłość, nas skazali, taką przewodli nas ojczyzną. Przemysław Gintrowski. Gintrowski, a jednak coś po nas zostanie dziś wieczorem o 20 w Teatrze Polskim. To już 10 jubileuszowy koncert. Opowiemy o nim państwu jutro w audycji porannej. Za 16 minut będzie 8. Zapraszamy do Trójki. Zamiast pokoju w pensjonacie czy w hotelu, wynajęcie mieszkania. Takie lokum za pomocą serwisów, specjalnych serwisów internetowych oferują sami właściciele, ale także wyspecjalizowane firmy. Powoli zrobił się z tego bardzo opłacalny biznes. Nie dziwi więc fakt, że na wniosek samorządów i hotelarzy rząd zamierza wynajem krótkoterminowy po prostu uregulować. Co na to Arkadiusz Siczek, bloger zajmujący się tą tematyką i wynajmujący mieszkania, przyznaje, że dziś standard i bezpieczeństwo takich usług zależy jedynie od samego przedsiębiorcy. To zapraszam pana bardzo do środka. O, i tak to wygląda? Tak. W tym przypadku to nie jest duże mieszkanie, bardziej apartament w stylu studio, nieduże łóżko dwuosobowe, kanapę do wypoczynku, akcesoria kuchenne, no i plus oczywiście łazienka z prysznicem. Tak naprawdę dzisiaj rozmawiamy też o dużych biznesach, o budynkach budowanych tylko pod wynajem. Tomasz Pieniążek, wiceprezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Powstaje quasi hotel, który liczy na przykład 200 pokoi i on jest tak naprawdę blokiem mieszkalnym formalnie, a z punktu widzenia tego, jak działa, jest hotelem. Nie ukrywam też, że hotele to jest nasza taka jakby konkurencja. Kto korzysta z tego typu zakwaterowania? Przeważnie ludzie związani z biznesem, pracownicy korporacji przyjeżdżają chociażby na kontrakty. Bywają tacy, którzy przyjeżdżają tutaj po prostu pozwiedzać? Jak najbardziej. Jesteśmy po spotkaniach z przedstawicielami ministerstwa. Wiceprezydent Sopotu Magdalena Jachim. I tutaj wspólnie z Krakowem czy ze Związkiem Miast Polskich już wielokrotnie postulowaliśmy potrzebę wprowadzenia jakichś regulacji. Czyli taki biznes potrafił przykrzyć życie mieszkańcom? No zdarzają się sytuacje, że goście, którzy przyjeżdżają do apartamentu, hałasują, nie wiem, nie dbają o części wspólne, nie segregują na przykład śmieci. No tak, to jest tak, że w ogóle sharing economy na całym świecie namieszało, tak? Namieszało w sensie, jest to nowy twór, który w wielu branżach zmienił reguły gry. Na pewno zmiany, które idą w kierunku no, zaostrzenia jakichś kar za niezbyt dobre zachowanie gości czy nieprzestrzeganie prawa przez osoby wynajmujące i właścicieli apartamentów jest dobrym kierunkiem. Na pewno też należy wszystko zewidencjonować, co to jest też krok w dobrą stronę. Czego nie musi robić taki przedsiębiorca, a państwo, hotelarze są do tego zmuszeni? Przepisy przeciwpożarowe, to jest jedno. Dwa, przepisy dotyczące sanepidu, czyli bezpieczeństwa higieny dla gości. Trzecie, to jest kwestia rejestracji, czyli tego, czy płacimy podatki lokalne, czy uzdrowiskowe. No i to wszystko razem wzięte powoduje, że koszty bieżącej działalności mogą być jak 1 do 10. Regulacje sensowne jak najbardziej są na miejscu. Szczególnie, że nie wszyscy, można powiedzieć, podchodzą do tego tak jak ja. Bo dla mnie jest najważniejsze spokój z każdej strony. Żeby sąsiedzi mieli spokój, moi goście i żebym oczywiście ja też miał spokój. Przykłady już są, że to da się uregulować. W Amsterdamie, jeśli ktoś nie ma numeru zarejestrowanej działalności, to także Booking.com czy Airbnb nie może publikować ich ofert. Nie wolno im tego robić. W związku z tym to zamyka temat. Jeszcze przed wyborami Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało tak zwaną białą księgę, która zawiera propozycje takich właśnie regulacji. No ale po zmianach w organizacji resortu pracę nad regulacjami prowadzi teraz Ministerstwo Rozwoju. Chcieliśmy zapytać, na jakim etapie jest przygotowanie na przykład centralnego rejestru takich obiektów, ale no, nikt nie znalazł dla nas czasu. Sprawą krótkoterminowego najmu zajął się nasz reporter Kuba Witkowski. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 13 minut 8. We'll be right back. Do pracy, do pracy. No i właśnie pan Marcin o tym napisał. W związku z tym, że taką mam pracę, dużo podróżuję po Polsce, często wynajmuję takie właśnie mieszkania. Mam już swoje ulubione w poszczególnych miastach i nigdy nie zdarzyło się, żeby były jakieś problemy. Lubię tak mieszkać, bo jest spokojniej niż w hotelach. Można wieczorem spokojnie usiąść, popracować, bo przeważnie jest jakiś duży stół, czego w hotelach akurat brakuje, a pan Marcin potrzebuje mieć duży stół do pracy. To się świetnie czasem zdarza. Mnie się zdarzyło w akademiku też wynająć i to był też dobry strzał. Znaczy akademik taki specjalnie pod wynajem. Chcesz o tym porozmawiać? Nie, to zostawiam. Rozumiem, zostawiamy sprawę. Dzień dobry. Jeden z redaktorów pytał o trudne słowa, które zaskakują nas dzieci. Mój syn, kiedy miał 4 lata, zaskoczył mnie takim dziwnym słowem, którego do dziś, no nie, do dziś już nie, teraz rozumiem. Co to jest heloderma arizońska? Ciekawe, czy ktoś odpowie. A drugi temat, to chciałbym podziękować za serdecznie za starego karpia. Usłyszeć głos pana Mana, bezcenne. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Kto słuchał uważnie, pewnie zauważył, że Andrusowi się troszkę głosik zmienił. Tak. Heloderma arizońska. Heloderma arizońska, bo do 8 czekamy, pan teraz opowiada. Tak, czekamy na rozwiązanie konkursu, w zasadzie państwa odpowiedzi na zadania. Zadanie brzmi, jakie trudne słowo przyniosło dziecko ostatnio, co to słowo oznacza z takiego młodzieżowego slangu. 73533, 3,69 zł brutto, do 8 czekamy, przed 9 rozwiążemy konkurs. Tak jest. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. No dobrze, to zaczniemy od bardzo miłej informacji. Miłej dla mnie, ale może dla kogo też, dla kogoś również. Luty na Islandii to niekoniecznie najcieplejszy miesiąc, szczególnie jeśli się nie jest akurat w gejzerze, nie tapla się, bo są tacy, którzy lubią się potaplać. Pan lubi się taplać? Jeszcze nie rozważałem tej kwestii. Dobrze. Czy nie ma pan nic z hipopotama? Zadania są podzielone. Spokojnie, spokojnie. Troszkę siłowni i przejdzie. Do ciepłych krajów w tym czasie postanowił udać się Islandczyk, a jakże Asgeir. Wśród miejsc, które odwiedzi, znalazły się Wielka Brytania, Belgia, Francja, Holandia, Szwecja, Norwegia, Dania i Niemcy, które pewnie w porównaniu z Islandią są nieco tylko, ale zawsze cieplejsze. Na Islandii pewnie będzie wiało, będzie biało. No a właśnie na taki europejski szlak koncertowy Asgeir się wybiera. Wyrusza 7 lutego, a ostatni występ będzie miał miejsce w Berlinie 29 lutego. I to jest zwiastun nowej płyty, której już przedsmak mamy, utwór zatytułowany Youth. To bardzo dobre nagranie i świetnie się sprawdza. Bardzo klimatyczne jak zwykle, a jednak trochę energii tam wokalista i autor dorzucił. Więc zacznie w Reykjaviku, potem Manchester, Leeds, Glasgow, Bristol, Londyn, Bruksela, Paryż, Rotterdam, Groningen, Amsterdam, Malmö, Sztokholm, Oslo, Kopenhaga, Aarhus. Coś panu mówi? Bardzo przyjemnie było Aarhus. Hamburg i Berlin. Tak będzie podróżował Asgeir, a tak brzmi jego nowe nagranie. Pictures from the past, I won't forget the years when boundless love and joy lived in our hearts and smiled inside our chests. This world that we created, I'll never forget. Ładnie, prawda? Nie, nie, to na pewno. Klimatycznie, a i nóżka może trochę potupać. No to słuchając jeszcze raz Geira, powiem, bo to zawsze pod koniec roku takie informacje się pojawiają. Amerykański periodyk Forbes, proszę pana, jak co rok o tej porze zagląda do portfeli osób związanych z muzyką. W ciągu 12 miesięcy liczonych od lipca 2018 do czerwca 2019 roku największe problemy z domknięciem portmonetki przysporzyła sobie, proszę pana, Taylor Swift. No to normalne. Nie będziemy prezentować, nie będziemy utworu pani Taylor, bo pewnie musielibyśmy prezentować przy każdej z kolejnych takich okazji, a będzie ich jeszcze co niemiara. Więc uznajmy, że po prostu pani Taylor lubi Asgeira i dlatego tak. Na miejscu pani Taylor bym napisał do świętego Mikołaja, żeby większą portmonetkę przyniósł. Bardzo dobry pomysł. W tej większej musiałoby się zmieścić dodatkowe 185 milionów dolarów, a wystarczyło nie podpisać nowego kontraktu płytowego i nie ruszyć w zatytułowanym trasę koncertową po stadionach. No mądry Polak po szkodzie. A, to akurat nie. Taylor, mądry. Tak. Na niewiele mniejszy dyskomfort, proszę pana, narazili się Kanye West i Ed Sheeran, którzy muszą teraz się głowić, co zrobić z nowymi odpowiednio 150 i 110 milionami dolarów. A możemy pomóc. Tak, licytacja w piątek. Z odsieczą przyjdą im urzędy skarbowe, gdyż to wszystko są zarobki przed ich, czyli tych urzędów, interwencją. No i tak to wygląda. Problemy pierwszego świata, to się tak mówi? Tak się mówi. No a troszkę ucieszyło mnie, że jeszcze urząd skarbowy tam zajrzy. Tak po ludzku mnie po prostu ucieszyło. Ja to ja wiem. No oczywiście, żeby sąsiad nie miał tak dobrze, prawda? No dobrze. Okej, dobry. No to nieco mniejszą nagrodę pieniężną wyznaczył Ozzy Osbourne za pomoc w odzyskaniu pamiątek po heavy metalowym gitarzyście Randy Rhoadsie. Skradzionych pamiątek pod koniec listopada z Smithsonian School of Music w Hollywood. Rhoads, który był przyjacielem lidera Black Sabbath, zginął w katastrofie lotniczej w 1982 roku w wieku 25 lat. Smithsonian prowadzi matkę Randy'ego, Dolores, mówi Ozzy. 37 lat po jego śmierci ta szkoła stała się miejscem pielgrzymek fanów z całego świata. Jak sobie możecie wyobrazić, skradzione przedmioty, w tym pierwsza gitara Randy'ego, są dla rodziny nie do zastąpienia. Zapraszamy do reklamy. Euro! Tu prezentów są tysiące, a te ceny tak zniewalające. Ha! I prezent od Mikołaja. W euro nie płacisz do maja. Laptop Acer Nitro Intel Core i5 za 2899, za który teraz płacisz 0 zł. Samsung Galaxy A30s za 999, za który teraz płacisz 0 zł. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamol Unodziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę. Prostamol Uno. Męska rzecz, męski lek. Dostępny w aptekach. Prostamol Uno, kapsułki miękkie 320 mg ekstraktu z owoców boczni piłkowanej Serenoa Repens. Wskazania: łagodzi dolegliwości związane z łagodnym rozrostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Berlin Chemie AG. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jak to robisz, że twój dostawczak jest w tak dobrym stanie? Mało jeżdżę. Żartowałem. A tak na poważnie, to od dawna robię przeglądy w serwisie Mercedesa, bo wiem, że wszystko będzie chodzić jak w zegarku. Twój dostawczy Mercedes jest po okresie gwarancji? Sprawdź wyjątkową ofertę przeglądów w autoryzowanych serwisach. Zapewniamy wysoką jakość obsługi, oryginalne części oraz korzystne ceny przeglądów dla starszych samochodów. Kup kilka przeglądów w pakiecie, a otrzymasz dodatkowy rabat. Zapraszamy do serwisów Mercedes-Benz. Przepraszam. Chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler to jedyny wyrób medyczny na chrypę o takim składzie. Zawiera aż dwa składniki aktywne o działaniu potwierdzonym badaniami. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest kilka smaków. I oczywiście także Vokaler bez cukru. Tak, potwierdzam wykład. Znalazłem sposób na chrypę. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Dzisiaj znów są moje urodziny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Mirosława Kalisiewicza. Urodziny w